Netzwillen mit der Radio an und Radio bla bla. Mein Vagina ist nu so kletternat. Elke Abend weer een natte Schnee. Misschien komt het door de Musik. Misschien komt het door René.